Een wens uit de grond van hun hart. Aphrodite's Child en I Want to Live uit de 60e jaren. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 9 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, emoties en de coronacrisis. Goed dat leeftijd niet leidend is, vindt seniorenorganisatie. Een videoboodschap van religieuze leiders voor eensgezindheid. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Love is all about chemistry. Isn't something you go off to school to learn. Isn't math or ancient history. It's the kind of thing that comes down to simple terms. It's not about you. It's not about me. Love is all about we. Yes, it's all about we. Wanna take you to that great unknown, show you to a place you've never been, down a road where only lovers go. But before we leave, I wanna repeat again, it's not about you, and it's not about me. Love is all about we, all about we. With a string you can tie a knot, but you gotta have something to tie it to. Otherwise all you've got is a knot. But when it ties me to you, it's a whole other thing. 'Cause love is all about we. Love is all about we. Love is not about young or old. Touches everybody in a special way. It's a blanket when the nights are cold. It can even keep you dry on a rainy day. And it's not about you. It's not about me. Love is all about we. Yes, it's all about we. With a string you can tie a knot, but you've gotta have something to tie it to. Otherwise all you've got is a knot. When it ties me to you, it's a whole other thing. 'Cause love is all about we. Yes, it's all about we. No, it's not about you. It's not about me. Love is all about we. Yes, it's all about we. Say it's all about we. You and me. Say it's all about we. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Think I'll write a different song. Got a feeling it might take a long time. Singing it over again. I can't recall just how it used to be. Voices across the sea. I wish I never had my say. Always goes that way. Or is it just the way I feel today? Voices across the way. Sun comes up again. Won't go till the sun comes up again. muziek uit de 70e jaren van America. Until the Sun Comes Up Again. En daarvoor Neil Diamond met We. Ons eerste onderwerp dit uur. Mensen reageren verschillend op de huidige crisis en dat uit zich in hun gedrag. Herman de Bruin. Ik ga praten over lijnrechte emoties tegen de coronacrisis. Wat daarmee bedoeld wordt, dat weet Marije van Kwaanwegens aan de telefoon. Ze is communicatieconsultant Sterk Werk. Marije, welkom. Dankjewel. Wat bedoel je precies met lijnrechte emoties tijdens de coronacrisis? Crisissituaties zorgen ervoor dat mensen bepaalde gevoelens krijgen. En wat heel erg opvalt bij crisissituaties zoals de situatie die er nu is met het coronavirus, is dat dit emoties zijn die compleet aan de andere kant van het spectrum liggen. Dus aan de ene kant heb je emoties die heel erg voor zorgen en paniek zorgen. Maar aan de andere kant heb je ook emoties die veel meer apathisch zijn of zelfs in ontkenning zitten. Ja, mensen die niet meer naar het nieuws kijken omdat ze het niet meer allemaal willen weten, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, of mensen die het heel anders interpreteren dan wat de bedoeling is, omdat ze er eigenlijk liever niet naar willen luisteren. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Dat is die ontkenning dus eigenlijk, dat er iets aan de hand is. Maar ja, ik denk dat er niet veel mensen zijn die dat bewust doen misschien? Inderdaad, bewust is daar denk ik wel het belangrijkste woord. Dit soort emoties, zeker in crisissituaties, dat is vaak niet iets waar je bewust over nadenkt dat je zo reageert. Maar dat onbewust er toch in kan zitten. En in het begin hadden we het dan voornamelijk over ontkenning dat de situatie ernstig was. Mm-hmm. Dat is inderdaad ondertussen niet meer het geval. Maar wat we wel nog last van hebben zijn mensen die het niet serieus genoeg nemen of niet doorhebben dat deze crisis ook op hun effect heeft. Of dat als zij wel naar de winkels gaan of gewoon naar het strand, dat zij een risico vormen voor anderen. En ook dat is een vorm van ontkenning op dat moment. Ja, ja, ja. Nou ja, je kan ook zeggen, hoe doe je dat dan als je paniekerig bent? Hoe kan je dat onderdrukken, op een andere manier gaan denken? Ja, het voelen van emoties is vaak iets heel lastig om dat zomaar te stoppen. En zeker iets als je echt in paniek bent, dat komt gelukkig niet heel veel voor. Maar wat we wel op dit moment veel hebben, zijn mensen die heel bezorgd zijn of heel angstig zijn. En het eerste stap daarbij is altijd om te beseffen dat dat mag. Dat het oké is om je op dit moment zo te voelen, dat dat ook heel normaal is en dat je daar ook absoluut niet de enige in bent. Maar vervolgens is het ook belangrijk dat je goed blijft luisteren naar wat er echt wordt verteld. Als je al angstig bent en al bezorgd bent, dan heb je de neiging om alleen de negatieve informatie op te nemen. Ja, ja. Maar er zijn ook dingen die wel goed werken en je bent precies aan het doen wat er van je wordt verwacht. Je blijft netjes binnen, je werkt vanaf huis, je kinderen gaan niet naar school. Dus je mag ook best denken van dat je goed bezig bent, dat je aan het luisteren bent naar wat je moet doen. En dat je ook moet beseffen dat er niet alleen maar negativiteit is, maar dat er ook dingen wel lukken en dat dingen wel werken. U geeft adviezen hoe dat allemaal anders kan, hoe je dat zou kunnen doen. Hoe kunnen mensen met de consultant van Sterk Werk in contact komen? Ja, wij zijn consultants voornamelijk naar organisaties in de publieke en de private sector. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij informatie over deze crisis zo naar buiten brengen dat mensen het gelijk begrijpen, dat mensen zich gehoord voelen, dat vragen die ze hebben ook naar geluisterd wordt en dat ze daar antwoord op krijgen. En wij zijn dus voornamelijk bezig om die verbinding tussen mensen met vragen en met emoties en met zorgen juist te leggen met de bedrijven die daarbij kunnen helpen. Ja. En die daar goede antwoord op kunnen geven. En want in dit soort gevallen, een van de belangrijkste dingen is om duidelijke antwoorden te krijgen. Geen twijfelwoorden, zoals wij dat vaak noemen. Geen onzekerheid of wat nou wel mag en wat nou niet mag. Ja. Goede, duidelijke antwoorden helpt enorm. Bij instanties die daarvoor zijn en waar mensen dus terecht kunnen. En die voedt u weer met nieuwe informatie. Om het zo goed mogelijk te doen eigenlijk. Ja, inderdaad. Hoe zij hun boodschap zo kunnen bouwen en zo kunnen vertellen dat hij duidelijk aankomt en begrijpbaar is en ook empathie toont. Ja, dan is er nog een hoop werk te verrichten, denk ik, voor al die organisaties om die te ondersteunen en te helpen. Ja, zeker, zeker. Ja, het is op dat gebied natuurlijk een tijd waar die niet vaak voorkomt en wat bedrijven ook niet zelf niet vaak meemaken. Nee, dat heb je ook niet allemaal op een rijtje staan toen dit begonnen was, want dat wisten we allemaal niet hoe het zou lopen natuurlijk. Het is ons overkomen. Nee. Ja, er zijn wel dingen die je wel kan voorbereiden, maar elke situatie is toch anders. Mm-hmm. En dat vraagt een hoop energie en werk op het moment zelf. Ja. Lijnrechte emoties tegen de coronacrisis. Marije van Kwaanwegen, ze geeft allerlei adviezen. En als u bij een betrouwbare organisatie komt waar u de vragen hebt, dan kunt u daar ook terecht natuurlijk. Veel succes met het mooie werk. Dank voor het gesprek.

Ter overdenking, Bette Midler en God is Watching Us, From a Distance uit 1990. Artsen moeten zeer terughoudend zijn met het opnemen van zeer kwetsbare ouderen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat adviseren artsenverenigingen. Hoe staat seniorenorganisatie KBO-PCOB daar tegenover? Herman de Bruin. De ouderorganisatie KBO-PCOB over het advies van de artsen hebben zij het. Goed dat leeftijd niet leidend is. Wat is daar goed aan? Ik ga het vragen aan Manon van der Kazes, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB, aan de telefoon. Mevrouw van der Kaa, welkom. Goedendag. Ja, een advies van de artsen dat leeftijd niet leidend mag zijn. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou kijk, eerst was het idee dat er misschien wel een richtlijn moest komen waarin bijvoorbeeld zou staan dat 80-jarigen niet meer naar de IC gaan. In het ziekenhuis als zij corona hebben. En daar zijn wij echt tegenop gekomen. Want je kan het niet op een kalenderleeftijd bepalen. Het is ook in deze crisistijden heel belangrijk dat de arts overlegt met de patiënt en echt kijkt naar de situatie van de individuele patiënt. Ja, en je hebt mensen van 80 jaar die van alles mankeren en allerlei gezondheidsproblemen hebben en kwetsbaar zijn. Maar je hebt ook zeer vitale 80ers. Ja. Nou, daar moet echt individueel gekeken worden wat er nodig en mogelijk is. Het gaat om de gezondheid dus en om alle dingen die misschien wel aanwezig zijn. Maar het blijft moeilijk om natuurlijk die beslissing te maken. Zeker, en dat is ook een ander aspect waar wij erg voor gewaakt hebben. En dat de artsen zich goed moeten realiseren. Dit gaat om hele belangrijke levensvragen. En daar is een goed gesprek voor nodig. Ja. Dat kan niet bij een mededeling. Het gaat om samen beslissen. Dus ook hoe moeilijk in deze tijd. Je moet het goede gesprek voeren. Zodat ouderen en bij voorkeur ook hun naasten met hun arts kunnen overleggen wat in jouw individuele situatie wijsheid is. En dat is voor iedereen anders. En daar moet je het goede gesprek over kunnen voeren. Dat is duidelijk in ieder geval. Zijn de artsen daartoe bereid? Ik denk wel bereid. Kijk, we moeten ons realiseren dat het echt een crisissituatie is. Dus dat artsen soms ook het aan tijd ontbreekt. En tegelijkertijd, dit kun je maar één keer goed doen en je kunt ook maar één keer fout doen. Dus ons appel is echt aan de artsen, neem hier de tijd voor. Dat kan ook in een latere fase veel tijd, onzekerheid, onrust voorkomen. Ga het goede gesprek aan. En nou, wij krijgen heel veel ouderen aan de telefoon bij onze oudere informatielijn. En heel veel mensen ook die zich zorgen maken en hen adviseren we ook. Neem zelf contact op met je huisarts of met je wijkverpleegkundige. Ga het gesprek aan om te zorgen dat je ook niet onnodig zorgen hoeft te maken. Want dan ben je nog verder van huis. Ja. Mensen zitten nu soms thuis zich op te vreten van onrust. Neem contact op met de arts, met de wijkverpleegkundige, met jouw zorgverlener die je vertrouwt, om het gesprek hierover aan te gaan. Ja, het kan toch een moeilijke beslissing worden, hè? Dat blijft natuurlijk zo. Zeker, zeker. En er zijn ook geen makkelijke beslissingen in deze tijden. Nee, dat moeten we ons heel goed realiseren, dat is echt zo. Maar daarom is het gesprek des te belangrijker. Ja. Dat beveelt u in ieder geval aan om in gesprek te gaan en niet af te wachten tot de dokter iets doet. Maar die dokter, die artsen weten ook allemaal dat dit uw advies is natuurlijk. Zeker, zeker. En daarover zijn we ook in overleg met hen, met het ministerie. Dus we brengen dit overal onder de aandacht. En er is ook wel gehoor voor. Ja. Dus iedereen ziet ook wel in dat het belangrijk is. En dat het niet alleen op leeftijd gaat. Zeker niet, want een kalenderleeftijd dat zegt zo weinig. Dat is één van de aspecten. Maar je moet echt kijken naar hoe gezond is iemand, hoeveel kwalen heeft iemand, hoeveel risico's zijn er. Precies. En dan het goede gesprek voeren. Meer naar de situatie van de ouderen kijken dan alleen die leeftijd bepalend laten zijn. Zeker. Dat heb u in ieder geval als advies meegegeven. Ja, u hebt er niet allemaal een touwtje. En daar is ook naar geluisterd. Hè? Geluisterd. Dat wou ik net vragen. Daar komt ook terug dat dat redelijk is. Zeker, zeker. Ja, nee, in de richtlijn is nu ook, wordt nu niet gesproken over een bepaalde leeftijdsgrens, maar wordt echt gezegd, iedere patiënt moet bekeken worden naar de gezondheidssituatie van iemand die iemand heeft, zodat dat echt goed beoordeeld kan worden. Dan heeft de KBO-PCOB mooi werk verricht, zeggen we dan maar. Als mensen meer willen weten, want u hebt ook een telefoonnummer, hè, voor deze situatie. Ja, de telefoonnummer is 030 3 400 600. 0800. En de website geeft ook informatie. Als mensen niet zo snel het telefoonnummer hebben kunnen noteren, dan staat het ook op de website, hè? Ja, onze website kbo-pcob.nl. Manon van der K, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte en succes met het vervolg. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Yesterday I felt the wind blowing round my shoulder.

Ja, en wat zijn die andere manieren dan? Nou ja, wij willen eigenlijk, op dit moment hebben we dus 13 geestelijke leiders bereid gevonden om de verschillen tussen elkaar naast zich neer te leggen. Dat ging heel snel en heel bijzonder, heel positief werd er ook gereageerd. En wat wij proberen te doen is eigenlijk een moment te vinden waarin de geestelijke leiders eigenlijk met elkaar het volk kan toespreken en op die manier steun kunnen bieden op toch wel deze hele gekke tijden. Ja, en dat geeft steun, want ik heb het even bekeken. Het zijn allemaal korte fragmentjes die de leiders uitspreken. Niet een lange boodschap of een lange preek, maar gewoon heel kort. Maar wel indringend. Ja, ja zeker. We zijn ontzettend gezegend eigenlijk met alle hulp die we hebben ontvangen. Zo ook van een hele goede artiest, Derek Otte. Dat is een spoken word artist. Die heeft een prachtige tekst geschreven die heel erg raakt. Mm-hmm. En die eigenlijk ook heel erg verbindend is. En dat is heel mooi geweest om te merken. Ja. Dat vaak in dit soort teksten, als er dus zo'n boodschap wilt worden naar buiten worden gebracht, komt er toch wel veel, is er veel oneenigheid over welke woorden er wel en niet moeten worden gebruikt. En dat was in dit geval eigenlijk veel minder. Er is mm-hmm. zeker wel gesproken met elkaar over wat brengen we nou naar buiten en hoe gaan we dat dan zeggen. Maar eigenlijk was iedereen vrij snel erover eens. Nou ja, laat alsjeblieft iedereen voor zichzelf interpreteren hoe ze bepaalde woorden interpreteren. Maar laten we dit gewoon met elkaar doen. De inschikkelijkheid van die 13 mensen was groot. Ja. Ja, ja. Dus het betekent dat er toch samenwerking kan zijn als het moeilijk wordt. Zeker. Nou ja, en dat is natuurlijk heel mooi om te zien dat eigenlijk in onze kwetsbaarheid we ineens verenigd zijn. Mm-hmm. Dan dat in één keer het niet meer telt. Ja, welk geloof, welke religie, welke levensbeschouwing. Ja. We zijn allemaal mens. En in die mensheid, laten we naar elkaar toe bewegen. Laten we van elkaar leren. En laten we elkaar vooral helpen op dit moment. Ja. En laten we hopen dat natuurlijk... laten we hopen dat het zo blijft na de crisis. Dat is natuurlijk heel erg hoe Talita en ik, mijn mede-initiatiefnemer, mm-hmm. hoe wij daarin staan. Wij zijn zelf altijd met dit soort initiatieven bezig. Vooral met het blik op de toekomst. En hoe delen we onze toekomst nou beter en mooier in? En mm-hmm. Hoe gaan we gewoon hier verder ook mee om? De samenleving na corona. Want laten we hopen dat dit natuurlijk allemaal zo snel mogelijk voorbij is. Maar het zou zonde zijn om nu al deze mooie initiatieven die er zijn. Want wij zijn natuurlijk niet de enige. Nee. Maar om dat allemaal te laten verwateren. En om het maar te laten zijn voor wat het is. We staan nu weer juist op het moment om. En daarom ook ons bezinningsmoment. Laten we met elkaar nadenken over wat willen, waar staan we nu? En hoe gaan we dit ook verder oplossen met elkaar? Ja, het zou een mooi doel zijn. Ja, mooie plannen voor de toekomst. Maar voorlopig is die videoboodschap er. Hoe kunnen mensen die bekijken en beluisteren? Het staat op www.sameninvertrouwen.nl. Dat is onze eigen site. Daar staat hij op en daar kan je hem goed bekijken. Ik zou ook graag willen vragen, hou onze site in de gaten voor nog meer nieuws. Over wat we precies inderdaad gaan doen. Zodra we dat weten, gaan we het daarop plaatsen. En via YouTube kan het ook worden bekeken. Ja. Ook als je dan samen in vertrouwen intikt, dan kan je het makkelijk vinden. Ja, nou dat is duidelijk in ieder geval. En al die mensen die daaraan meegewerkt hebben, gaan ze het nog een keer doen met iets nieuws? Of is dat nog niet duidelijk om dat al te zeggen nu? Nou, een videoboodschap is best wel lastig. Wij zaten nog net aan het begin toen eigenlijk alles toch wel een beetje wat meer dicht begon te gaan eigenlijk. Ja, je moet ze wel bij elkaar hebben. Of niet bij elkaar, maar je moet ze wel allemaal benaderen, hè? Precies. Ja. En dat was voor ons dus ook wel heel gek, want dat was ook hele menselijke dingen. Iedereen vroeg ook, kom even binnen voor een kop koffie. En dan sta je er zo van, dat kan niet, dat kan helemaal niet. Met z'n drieën. Laten we dat niet doen. Dus we moeten echt even kijken hoe we dat in het vervolg gaan doen. Maar het wordt in ieder geval allemaal online, want dat is natuurlijk wel, dat is wel mogelijk. Ja. Dus daar zijn we naar op zoek hoe we dat online gaan vormgeven. En daarvoor hou alsjeblieft onze site in de gaten. Ja. Daar komt het allemaal op te staan. Sameninvertrouwen.nl. Ik zeg het nog maar een keer. En dan kunt u kijken. En blijf kijken, want er komt meer tevoorschijn. En zeker, dat dank. Gaan ze allebei doen. Stefanie Wellink in ieder geval. Ze is mede-initiatiefnemer van de campagne Samen in Vertrouwen. Dank voor het gesprek. Ja. Heel veel succes met het vervolg.